शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेद कर्णो साखिया बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें प्रथम मंत्र पूरा हो गया था, नहीं प्रथम मंत्र चल रहा था, प्रथम मंत्र चल रहा। इसमें कहा गया था सिंधवः गुदा, ऐसा कहा गया था। तो गुदा शब्द से ये नाड़ी क्यों लिया जाएगा, उसके लिए उत्तर दिए कि बहुवचनाच, बहुवचन कहा गया। स्यंदन सामान्य है, किंतु स्यंदन सामान्य से अन्य कुछ भी लिया जा सकता था, कहते बहुवचन कहा गया। तो भाष्य में कहा गया बहुवचनाच, चकार टीकाकार कह रहे हैं चकारो अवधारणार्थ, चकार अवधारणार्थ। समास कैसे कहेंगे, अवधारणम अर्थो यस्य कस्य चकारस्य। टीका में आगे यद्यपि बहुक्त्या शिराभ्यो अर्थांतरमपि गुदशब्दम अर्हति तथापि स्यंदन सादृश्या तासु एव सिंधु दृष्टिर इति तासाम इति ग्रहणम इति भावः। आप अभी हेतु दे दे कि बहुवचन कहा जाने से नाड़ी लिया गया, सिरा लिया गया। तो बहुक्त्या अर्थात बहुवचन है ना, बहुवचन का कथन होने से शिराभ्यो अर्थांतरम अपी, शिरा से अन्य पदार्थ भी हो सकते हैं बहुवचन। जैसे सात नंबर टिप्पणी दे दिया दंतादि रूपम, तो बहुवचन कहा गया इसलिए शिरा ले लेंगे। बहुवचन क्या गया, दंत भी लिया जा सकता है, वो भी बहुवचन है। तो होने पर भी गुद शब्द का अर्थ अन्य भी कुछ कहा जा सकता था। तथापि स्यंदन सादृश्यात प्रवाह सादृश्य, नदी में जैसे प्रवाह होता है शिरा में इसी प्रकार प्रवाह होता है, इसलिए स्यंदन सादृश्यात स्यंदु धातु है, स्यंदु दीर्घ उकार इत प्रश्रवणे दीर्घ ईत, ईदित का क्या ना उदित, उदित का क्या लाभ है, मतलब उदित अनुबंध क्यों लगाते हैं उकार, वह पद ही नहीं स्वरति दूयोदित होगा, उदित होने से ईट विकल्प। स्यंदन सादृश्यात, स्यंदन सादृश्यते तासु एव सिंधु दृष्टि, तासु कहने से शिरासु, तो शिरा में ही सिंधु दृष्टि करना है, न कि अन्य कोई बहुवचन दंत इत्यादि उसमें नहीं। तासम ग्रहण यह ग्रहणम इति भाव। आगे मंत्र में कहा गया, भाष्य में दिया यकृच्च क्लोमानश्च हृदयस्य अधस्तात् दक्षिणोत्तरौ मांसखण्डौ। यकृच्च क्लोमानश्च ये दो पदार्थ हो गए, ये क्या है, हृदयस्य अधस्तात् हृदय से नीचे है दक्षिण उत्तर मांसखण्डौ, दक्षिण और उत्तर। अभी ये दो को कहा गया यकृच्च, इसमें क्या वचन है, एक वचन, और क्लोमानश्च प्रातिपदिक है क्लोमान नकारांत, और जस का रूप हो गया क्लोमान, तो इसमें बहुवचन दिया गया। फिर पूर्व पक्ष शंका करता है टीका में कुतो मांस खंड इवर द्वित्वम, मांस खंड तो दो है, तो अभी आप यहाँ मांस खंड में द्वित्व कैसे कह दिए, क्योंकि भाष्य में कह दिया कि दक्षिण उत्तर में मांस खंड है, तो मांस खंड दो कैसे, आप संख्या कैसे निर्धारण कर दिए, एकत्र बहुवचन यकृत में तो एक वचन है, क्लोमान में बहुवचन है, तो एक और बहु मिलकर के दो हो जाएंगे, तो नहीं होंगे। पूर्व पक्ष कहता है एकत्र बहुवचनात् बहुत्व प्रतितेर इति आशंक्य, पूर्व पक्ष शंका करने से उत्तर देता है सिद्धांति दारा इति वत। दारा शब्द प्रातिपदिक क्या है, दार, किंतु दार शब्द का रूप बनेगा दाराह दारान, पुंगलिंग चलेगा नित्य बहुवचन होगा, जैसे वहाँ एक होने पर भी बहुवचन का प्रयोग होगा, इसी प्रकार की ये क्लोमान शब्द जो है वो नित्य बहुवचन है, एक होने पर भी वहां बहुवचन प्रयोग किया गया। भाष्य में इसको कहते हैं क्लोमान इति नित्यम बहुवचनम एकस्मिन एव, एक होने पर भी इसमें बहुवचन प्रयोग किया गया नित्यम बहुवचनम। और नित्य बहुवचन शब्द क्या है? अब शब्द नित्य बहुवचन आपह क्लोमान इति नित्य बहुवचनम एकस्मिन एव, एक होने पर भी। यकृत तो कहते हैं जो लिवर, लिवर ना, और क्लोमान तो क्लोमान फिर किडनी इत्यादि होना चाहिए, किंतु क्लोमान देखा वो उसको लंग्स को कहते हैं, किंतु लंग्स तो एक नहीं होता ना, और दोनों पार्श्व में दो होता है, किंतु यहाँ एक कहते हैं ना क्लोमान इति एकस्मिन बहुवचन वो एक होता है, किंतु यहाँ लंग्स तो दोनों पार्श्व में दो होता है ना, इसलिए वो किडनी इत्यादि होने से ठीक था, किडनी भी एक है और ना किडनी भी दो है, तो किडनी भी तो दो है। अच्छा ठीक है, एक ही है लेकिन वो दो हिस्सा है उसका, दो हिस्सा होने से वो दो होने से दो आंख है, दो आंखों का उसका तो दो भाग हो गया ना, पूरा अलग अलग हो गया, मतलब एक कार्य के दृष्टि से एक कह देते हैं। अच्छा आगे ठीक है, कुछ कहा गया एकस्मिन बहुवचन है। आगे कहा गया ये जो यकृत च क्लोमानस्य पर्वताः, इनको पर्वत क्यों कहा गया? तो भाष्य में कहते हैं पर्वताः काठिन्यात् उच्छ्रितत्वाच्च, ये कठिन पदार्थ है, ये कोई रक्त जैसा कोई प्रवाहित पदार्थ नहीं है, और उच्छ्रित थोड़ा उठा हुआ पदार्थ है, वो उठा हुआ अर्थात थोड़ा बड़ा पदार्थ है। टीका में उसके लिए कहते हैं, आगे पृष्ठ में आएगा टीका, तयोः पर्वत दृष्टौ हेतुद्वयम् आह, तयोः अर्थात यकृत क्लोमान ये दोनों में पर्वत दृष्टि करने के लिए दो हेतु दे दिया, एक काठिन्यात और एक उच्छ्रितत्वात्, काठिन्य और उच्छ्रित ये दो हेतु से। आगे भाष्य में कहा औषधयस्य क्षुद्राः स्थावरा वनस्पतयो महान्ता लोमानि केशाश्च यथा संभवम्। औषधयः स्थावर, स्थावर अर्थात स्थिर रहेंगे, चल नहीं पाएंगे, जिनका गति नहीं होगी। औषधय कहते हैं फलपाकांत औषधय, जो ब्रीही आवादी धान गेहूं इत्यादि इनको औषधि कहा जाता है, फल हो गया तो पक जाएंगे, वृक्ष भी नाश हो जाएगा। और वनस्पतयो महान्तो औषधय क्षुद्रा, छोटे छोटे वनस्पतय महान्त बड़े वृक्ष, वो फल पाकांत तो नहीं है, वो तो प्रतिवर्ष फल आता रहेगा, दोनों ही किंतु स्थावरा है। ये सबको अश्व का लोमानी केशश्च, लोम और केश, लोम केश अलग है, उसका जो गला में ग्रीवा में होता है वो केश, लोम तो पूरा शरीर में होते हैं। औषधि को लोम कह दिया गया और वनस्पति को केश कह दिया गया, क्यों? कहते हैं यथा संभव, छोटा बड़ा आकृति लेकर के कहा गया। टीका में क्षुद्र साधर्म्याद औषधि दृष्टि लोमसु और महत्व सामान्याद वनस्पति दृष्टिश्च अश्व केशेषु कर्तव्य इतिहा। क्षुद्र होने से औषधि में लोम में औषधि वृक्ष दृष्टि करेंगे और बड़ा होने से महत्व सामान्य, इसलिए केश में वनस्पति दृष्टि करें, वनस्पति बड़ा वृक्ष यथा संभव जैसे है। आगे मंत्र में है उद्यन, उद्यन उद्यन अर्थात उद्गच्छन, भाष्य में उद्यन उद्गच्छन भवति सविता मध्यान्नाद अश्वस्य पूर्वार्धो नाभेर ऊर्ध्वम इत्यर्थ। उद्यन उद्यन अर्थात उदय होता हुआ, अर्थात कहते हैं उद्गच्छन भवति उठता हुआ जैसे, उद्गच्छन कौन सविता, कब तक? मध्यान्नात, मध्यान्न पर्यंत, अभी सविता का उद्गमन अवस्था है, आ मध्यान्न, हाँ सविता आ मध्यान्न, इसलिए दो अवग्रह दिया है, आ मध्यान्न पूर्व मध्यान्न पर्यंत। इसका दृष्टि कहाँ करेंगे? अश्वस्य पूर्वार्ध, पूर्वार्ध पूर्वार्धो है ना पूर्वार्धे है, पूर्वार्धो है उसमें भी। अच्छा अश्वस्य पूर्वार्धो नाभेर ऊर्ध्व इत्यर्थ, नाभि से जो मुख भाग उस पूर्वार्ध में उद्गच्छन अर्थात तो उदयकालीन सूर्य, उदयकालीन अर्थात तो मध्यान्ह पूर्व पर्यंत, ये आधा अंश अश्व का आधा अंश में दृष्टि करे इस प्रकार आरोप करे। आगे भाष्य में कह देते हैं निम्नलोचन अस्तम यन, निम्नलोचन का अर्थ हो गया अस्तम यन, यन अर्थात जाता हुआ सत्र प्रत्यय हुआ, तो धातु क्या हो जाएगा ना, यह धातु या नहीं है, धातु इण, इण धातु से सत्र प्रत्यय होने से यह कहां से आ जाएगा, इणो इणो यजाधि प्रत्यय पर में रहने पर इण को यह हो जाएगा, यह आगे सत्री का अत मिलकर के यत हो गया, प्रथमांत तो हो जाएगा यन, सत्री उगित होने से नु हो जाएगा तो हो गया यन, इण गतो धातु अर्थात गच्छन। निम्नलोचन अर्थात अस्तम यन अर्थात अस्तम गच्छन, कब तक मतलब कब कहते हैं कि आ मध्यान्नाथ, तो यहाँ अर्थात मध्यान्ह के बाद में जघनार्धो अपरार्ध पूर्व अपरत्व साधर्म्यात, तो ये अस्त सूर्य का जो गति मध्यान्ह के बाद वो अश्व का जघनार्ध, जघनार्ध था पीछे भाग का आधा, उसमें आरोप करे, आरोप करके चिंतन करे क्यों साधर्म्यात पूर्व अपरत्व साधर्म्यात, यहां तक तो टीका देखेंगे। पूर्वत्व सामान्यात मध्यान्हात प्राग अवस्था आदित्य दृष्टिर अश्वस्य, नया पुस्तक में संशोधन करना है, नाभेर ऊर्ध्व, ऊ दीर्घ होना चाहिए, ऊर्ध्व व के ऊपर रेफ ही चाहिए, भागे वहां भी भागो हो गया भागे, उस पुस्तक में सब ठीक है। पूर्वत्व सामान्यात अश्व का पूर्व भाग और सूर्य का उदय होने का ये पूर्वार्ध, मध्यान्नाथ प्राग अवस्था मध्यान्ह से पूर्व अवस्था में आदित्य दृष्टि अश्व का पूर्व भाग में अश्वस्य नाभेर ऊर्ध्व भागे कर्तव्य इत्याह उद्यन, ये दोनों में सामान्य है। अपरत्व सादृश्यात अश्वस्य नाभेर अपरार्धे मध्यान्नाद अनंतर भावी आदित्य दृष्टि ही कार्य, अपरत्व सामान्यात दोनों ही अपर पश्चार्ध पिछले भाग, नाभेर अपराधे अश्व का नाभि का पश्चात भाग में मध्यान्हाद अनंतर भावी आदित्य, मध्यान्ह के बाद में आदित्य का जो स्थिति उसका दृष्टि करे अर्थात चिंतन करे कार्या इति आह निम्नलोचन इत्यादि न। आगे भाष्य में पूर्व पृष्ठ में है यद विजृंभते गात्राणि विनामयति विक्षिपति तद विद्योतते विद्योतन मुख घनयोर विदारण सामान्य, यद विजृंभते, विजृंभते कहते हैं जमाई लेना, गात्राणि विनामयति गात्र शरीर, शरीर का विनामन करना अर्थात थोड़ा चलन होना, विजृंभण होने का समय जमाई लेने का समय थोड़ा चलन हो जाता है, विनामयति धातु है नमु अणिज हो जाने से हो जाएगा नामी, तो हो जाने से बिना मयति अमंत हुआ, अमंत होने से जो अमंत है उनको मित संज्ञा मित होता है, मिताम रस्व से रस्व होना चाहिए था चाहिए नहीं हुआ। गम धातु का अणिज करने से क्या रूप होता है गमयति, इसी प्रकार यहाँ भी नमयति होना चाहिए, विनामयति दिया विक्षिपति। अश्व जो शरीर को विक्षिपति तद विद्योतते, विद्योतते विद्योतनम, विद्युत का जो बिजली चमकना वो अश्व जिस समय में मुख व्यादान किया है खुला है उसमें अश्व का खुला हुआ मुख में ये विद्युत का करे अर्थात दृष्टि करें कि क्यों? मुख घन और विदारण सामान्यत, मुख और घन ये जब बिजली चमक जाती है तो मेघ का विदारण हो जाता है, अर्थात मेघ सब स्पष्ट दिख जाते हैं अलग अलग होकर के। अश्व का मुख खुला हुआ मुख वो जैसे विदारण खुला हुआ है, और ये जो बिजली चमकना वो भी मेघों का विदारण अलग अलग दिख जाता है सब स्पष्ट। अच्छा ये टीका में आगे पृष्ठ में है, विजृंभते इत्यादो प्रत्यार्थो न विवक्षित। विजृंभते तो विजृंभते शब्द से किसको कहा जाएगा? गच्छति से किसको कहा जाएगा? क्रिया को कहा जाएगा? गच्छति शब्द प्रयोग हुआ, कर्ता को कहेगा। इसी प्रकार की विजृंभते ये किसको कहेगा? अशोक को कहेगा, विजृंभते यहाँ अशोक को कहेगा। कहते यहाँ प्रत्यय अर्थ विवक्षित नहीं है, प्रत्यय अर्थ हो गया कर्ता, अगर प्रत्यय अर्थ छोड़ देंगे तो धातु अर्थ रह जाएगा। कहते प्रत्यय अर्थ विवक्षित नहीं है अर्थात धातु अर्थ ही यहाँ लेना है, नहीं तो विजृंभते का अर्थ हो जाएगा अश्व। तो अभी आपको हो जाएगा अश्व में विद्युत दृष्टि करे, इस प्रकार की नहीं है, इसलिए कहते हैं विजृंभणम मुखम विदारयति। विजृंभणम उसमें ही अर्थात जो मुख खुलना वो जो क्रिया में बिजली चमकना उसका आरोप करना है, कर्ता में नहीं, इसलिए कहते हैं प्रत्यार्थो न विवक्षित। विजृंभणम मुखम विदारयति विद्योतनम पुनर्मेघम, मेघम विदारयति जैसे विजृंभणम मुखम विदारयति, इस प्रकार विद्योतनम पुनर्मेघम विदारयति। अतो विद्योतन दृष्टिर जृंभणे कर्तव्य, विद्योतन ये क्रिया को कहता है कर्ता को कहता है? क्रिया को कहता है, तो क्रिया का दृष्टि जृंभणे कर्तव्य, जृंभणम ये क्रिया और कर्ता क्रिया, इसलिए जृंभण क्रिया में विद्योतन क्रिया का कर्तव्य अर्थात दृष्टि, इस प्रकार की चिंतन करना चाहिए। इति आह भाष्य में इसको पूर्व पृष्ठ में कहा गया मुख मुख घनयोर विदारण सामान्यत, वाक्य का आधार में था। आगे भाष्य में कहते हैं यद विधुनते विधुनते गात्राणी कंपयति तत् स्तनयति गर्जन शब्द सामान्यत। यद विधुनते विधुनुते दुह कंपन स्वादिगण्य धातु है, इसलिए विधुनुते विधुनुते अर्थात अश्व कभी कभी शरीर को कंपाता है जब उसका थकान हो जाता है कहते हैं। विधुनुते अर्थात गात्राणी कंपयति धुया कंपन धातु है जब शरीर को कंपाता है। तत् स्तनयति स्तनयति अर्थात गर्जन मेघ का जो गर्जन है उसको स्तन इतनु कहते हैं। मेघ का गर्जन को हम अर्थात आरोप करेंगे अश्व का शरीर कंपन में, यहाँ भी प्रत्यार्थ का विवक्षा नहीं है, यहाँ भी क्रिया में क्रिया का आरोप करेंगे। गर्जन शब्द सामान्यत टीका में स्तनयति इति स्तनितम उच्यते, स्तनयति यहाँ भी कर्तृवाचक शब्द है ये, इसको कहते हैं स्तनितम, ये जो निष्ठा प्रत्यय करके कहते हैं अर्थात भाव में करके अर्थात क्रिया को ही कहा जाता है। स्तनितम उच्यते अर्थात स्तनयन क्रिया उसको कहते हैं। तद दृष्टिर गात्र कंपे कर्तव्य, जो मेघ गर्जन ये इसका दृष्टि अश्व का शरीर कंपन उसमें करना चाहिए। इत्यत्र हेतु माह गर्जन सामान्य। आगे यद मेहति तद वर्षते, इस प्रकार के आगे मंत्र है। मूत्र करणे वर्षण दृष्टो कारणम आह, तो मेह सेचने मेहति अर्थात यद मूत्रकरण, भाष्य में दिया है इसका यन मेहति मूत्रम करोति अश्वस्तद वर्षति, यन मेहति तद वर्षति, इस प्रकार के मंत्र है। मेहति अर्थात मूत्रम करोति अश्व तद वर्षति, वर्षति का अर्थ वर्षणम तत्, यहाँ भी क्रिया में लेना है कर्ता में नहीं, इसलिए कहते हैं मूत्रम करोति क्रिया है मूत्रम करण, उसमें वर्षण का दृष्टि करे। सेचन सामान्य तो दोनों ही सेचन है। वाग एव शब्द वाग एव मंत्र में है वाग एव वाग इति, तो वाग एव अर्थात तो शब्द एव अश्य अश्वस्य, तो जो शब्द है ना शब्द एव बाघ एव का अर्थ शब्द एव, शब्द अर्थात शब्द सामान्य कोई भी शब्द। अश्वस्य वाघ इति कल्पना, अश्वस्य वाघ अर्थात अश्व का जो वाघ है उसका हैसा कहते हैं, ह्रेसरा भी कहते हैं, दोनों प्रकार ह्रेसा भी कहते हैं। अश्वस्य जो वाघ उसमें वाघ का कल्पना करें, इसलिए कहते हैं नात्र कल्पना, क्योंकि अश्व का जो वाघ है वो तो वाघ ही है, इसलिए यहाँ कल्पना करने का आरोप करने का कुछ और नहीं है, ये कहते हैं नात्र कल्पना इत्यर्थ है। टीका में अश्वस्य हेषित शब्दे नास्ति आरोपणम इत्यतो न सादृश्यम वक्तव्यम इत्याह। अश्वस्य हेषित शब्द, हेषित भी ह्रेषित र भी आता है, दोनों धातु है। शब्द नास्ति आरोपणम, इसमें कोई आरोपण करने का नहीं, ये शब्द तो शब्द ही है। इति अतो न सादृश्यम वक्तव्यम, यहाँ सादृश्य कहने का आवश्यक नहीं है। इसमें धातु है हेष और दूसरा है ह्रेष, वो भी दूसरा धातु है समान अर्थ को, अश्व का शब्द को ह्रेष भी कहते हैं हेष भी कहते हैं, यहाँ कोई आरोपण करने का आवश्यक नहीं है। आगे प्रथम मंत्र पूरा हुआ, ये द्वितीय मंत्र आगे। अच्छा उसका जो ध्वनि है उसको हाँ अशोक अच्छा। यह मंत्र में, पूर्व मंत्र में तो अश्व का शरीर में प्रजापति का विभिन्न अंग का सब कल्पना किया गया, अभी अश्व का पूर्व भाग और पश्चिम भाग, अश्व को अभी बलि दिया जाएगा, तो बलि दिया जाने का उसका शास्त्रीय शब्द है संज्ञपन, सम्यक ज्ञापन। तो ये संज्ञपन होने से पूर्व और संज्ञपन होने के बाद, संज्ञपन होने से पूर्व अश्व का मुख भाग में अर्थात कुछ स्थान पर, उसका अश्व का पूर्व अंश में कुछ स्थान पर रखा जाएगा एक सुवर्ण पात्र, और उसका बलि हो जाने के बाद उसका पश्चात भाग में रखा जाएगा एक रजत पात्र। यहाँ ये पात्र विषय का उपासना दर्शन, पहले अश्व का शरीर में करते थे, उसको प्रजापति बनाए दिया गया, आगे उसका संज्ञापन हो मतलब होना है, होने से पहले पूर्व भाग में सुवर्ण पात्र रहेगा, हो जाने के बाद पश्चात भाग में रजत पात्र रहेगा। तो ये सब पात्र में दृष्टि करने के लिए आगे कहते हैं। अहर वा अश्वम पुरस्ताद महिमा अन्वजायत तस्य पूर्वे समुद्रे योनि रात्रिर एनं पश्चान महिमा अन्वजायत तस्या परे समुद्रे योनिर एतो वा अश्वम महिमाना बभितः संबभूवतु हयो भूत्वा देवान देवान अवहद बाजी गंधर्वान अर्वा असुरान अश्वो मनुष्यान समुद्र एव अस्य बंधुः समुद्रो योनिः इति प्रथमाध्यायस्य प्रथमं ब्राह्मणं समाप्तम्। पुरस्तात् अनु इस प्रकार के हैं, पुरस्तात् अश्वम अनु महिमा अहर वा अजायत तस्य पूर्वे समुद्रे योनि। पुरस्तात् यहाँ तक अर्थात एक अंश हो गया, पुरस्तात् अर्थात पूर्व काल में, पूर्व काल में किससे पूर्व काल कहते हैं बोली संज्ञापनात् पूर्व काल, तो संज्ञापन होने से पूर्व काल में अश्वम अनु, अनु का अर्थ यहाँ पश्चात नहीं है, लक्षण अर्थ में अनु शब्द व्यवहार होता है, ये एक कर्म प्रवचन संज्ञा हो जाता है। लक्षण है इत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्य नवह, अनु को कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाता है, कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय, इसलिए अश्वम द्वितीय हो गया। अश्वम अनु अर्थात यहाँ लक्षण अर्थ में हुआ है, अश्व को लक्षित करके अनु संज्ञापन होने से पहले अश्व को लक्ष्य करके महिमा अहर अजायत, अश्व का महिमा वो कौन है कहते हैं अहर दीन, प्रजापति अश्व बना दिया था, अश्व को प्रजापति बना दिया था, अभी कहते हैं कि संज्ञापन होने से पहले अश्व से ये महिमा उत्पन्न हुआ, क्या महिमा कहते हैं अहर, क्योंकि प्रजापति से प्रजापति संवत्सर कहा गया था, उसी का एक भाग हो गया अहर दिन, संज्ञापन होने से पूर्व में अश्व को लक्ष्य करके महिमा अहर ये अजायत उत्पन्न हुआ। तस्य पूर्वे समुद्रे योनि, पूर्वे समुद्रे ये सप्तमी दिया है उसको प्रथमा ऐसे व्यत्यय कर लेना है, अर्थात तस्य पूर्व समुद्र योनि, ये जो उत्पन्न हुआ अहर ये पूर्व समुद्र इसका योनि, इस प्रकार की अर्थात दृष्टि करने के लिए अंधातु से नहीं पूर्वक हुआ। आगे रात्रि जैसे पूर्व भाग हो गया अश्व का, अर्थात पूर्व भाग नहीं सर, यह मतलब संज्ञापन होने से पूर्व काल में अश्व का महिमा वही दिन हो गया। इसी प्रकार रात्रि एनं पश्चान महिमा अन्वजायत तस्य अपरे समुद्रे योनि, पहले जैसा था समान अन्वय हो जाएगा, पश्चात पश्चात अर्थात संज्ञापनात पश्चात, बलि के पश्चात, बलि देने के बाद। आगे अश्वम, यहाँ अश्वम नहीं देकर एनम दे दिया, पहले अश्वम दे दिया था आगे एनम कह दिया। एनम महिमा रात्रि अजायत पश्चान एनम अनु महिमा रात्रि अजायत, इस प्रकार की हो जाएगा। पश्चात अर्थात संज्ञापन हो गया, संज्ञापन हो जाने के बाद अश्व का महिमा उसे रात्रि की उत्पत्ति हो जाएगी, हो गई। तस्य अपरे समुद्रे योनि, अपर समुद्र अर्थात पश्चिम भाग समुद्र, पहले पूर्व भाग समुद्र था ये पश्चिम भाग समुद्र। एतो वा अश्वम महिमानो अभितः सम बभूवतु, पहले कह दिया गया था अश्व का संज्ञापन से पहले और अश्व का संज्ञापन के बाद, फिर दोबारा कहते हैं एतो वा अश्वम महिमानो, तो ये दोनों अभितः सम बभूवतु, दोनों पार्श्व में ये उत्पन्न है। अभित अर्थात एक संज्ञापन से पहले एक संज्ञापन के बाद, ये पुनरुक्ति अर्थवाद है, जो पहले कह दिया गया था उसी को दोबारा कहते हैं। और ये जो अश्व हुआ कहते हैं कि हयो भूत्वा देवान अवहत, अभी तो उसका संज्ञापन हो गया, कहते हैं ये यही हय बन करके देवताओं का वहन किया, और वही वाजी बन करके गंधर्वों को वहन किया, और वो अरवा बन करके असुरों को वहन किया, और अश्व बन करके मनुष्यों को वहन किया। ये सब अश्व का पर्यायवाची शब्द है, इस पदार्थ का वहन करने से उसका ये नाम होता है। समुद्र एव अश्य बंधु, समुद्र अर्थात परमात्मा, परमात्मा ही इसका बंधु है, ये अश्व का बंधु है, अश्व अर्थात प्रजापति, प्रजापति का बंधु, बंधु अर्थात स्थिति काल में ये प्रजापति परमात्मा में ही रहता है, समुद्र अर्थात यह परमात्मा। अच्छा, समुद्र एव अश्य बंधु, और समुद्र योनि, समुद्र इसका योनि, योनि अर्थात जहां से उत्पत्ति होता है, और विलापन भी वहीं हो जाता है समुद्र। समुद्र एव अस्य बंधु समुद्र योनि, तीन कह देते हैं, बंधु शब्द से स्थिति काल में, योनि शब्द से उत्पत्ति काल, और समुद्र कह देने का अर्थ ये लय काल, नहीं तो पहले समुद्र कहा गया था समुद्र एव अस्य, फिर दोबारा समुद्र कहते हैं अर्थात ये लय काल को लेने के लिए, क्योंकि समुद्र में पदार्थ लय हो जाते हैं, भेद रूपेण और भिन्न रूपेण पता नहीं चलते। ये हुआ, इसमें कुछ दृष्टि करना है सर, ये कहा गया। हाँ, आगे यहाँ वो पात्र को नहीं कहा गया, आगे कहेंगे उसको, अभी इतना कह दिया कि अश्व संज्ञापन होने से पहले दीन की सृष्टि हुआ, वही अश्व का महिमा है, प्रजापति का महिमा है, इस प्रकार की अर्थात खाली चिंतन करने के लिए। अच्छा, यहाँ दो पात्र रखा जाता है, ये भाष्य में इसको कहते हैं, ये मंत्र में ये बात नहीं कहा गया, वो पात्र में दृष्टि करना है। टीका में पहले अश्वावयवेशु कालादि दृष्टिर विधाय अश्वम प्रजापति रूपम विवक्षित्वा कंडिकांतरम गृहीत्वा तात्पर्यम आह। अश्वावयवेशु, अश्वस्य अवयवेशु कालादि दृष्टिर विधाय, कालादि दृष्टि बहुवचन है द्वितीय, इसको करके विधान करके अश्वम प्रजापति रूपम विवक्षित्वा, अश्व को प्रजापति ऐसा कहा क्योंकि सारे अंगों का आरोप करके। कंडिकांतरम, कंडिका मंत्र, कांड हो गया तो पूरा ही है, तो उसका अंग को कंडिका कहते हैं, जैसे कपाल आगे कपालिका, इसी प्रकार कंडिका मंत्र। कंडिकांतरम मंत्रांतरम गृहीत्वा तात्पर्य आह, अन्य मंत्र को लेकर के तात्पर्य कहते हैं अहर इत्यादि न। भाष्य में अहर वा इति सौवर्ण राजतो महिमाख्यौ ग्रहौ अश्वस्य अग्रतः पृष्ठतश्च स्थाप्येते तद विषयम इदम दर्शनम। यहाँ दृष्टि क्या किया जाएगा, उपासना क्या है, कहते हैं ये पात्र विषय का दृष्टि करना है। अहर वा, अहर और पश्चात भाग हो गया रात्रि। सौवर्ण राजतो, सुवर्ण और राजत, राजत रजत रजतेन निर्मितम इति राजत, सुवर्णेन निर्मितम इति सौवर्ण, एक सुवर्ण का पात्र एक रजत का पात्र चांदी का पात्र। महिमाख्यो, ये दोनों महिमा, विश्व का महिमा। ग्रहौ, ग्रहौ अर्थात पात्र, ग्रह शब्द पात्र। गृह्यन्ते अस्मिन् इति ग्रह पात्र। अश्वस्य अग्रतः पृष्ठतश्च स्थाप्यते, अश्व का अग्रभाग में और पृष्ठभाग में रखा जाता है। तद विषयम इदम दर्शनम, ये मंत्र उस उपासना को कहता है। टीका में ग्रहौ हवनीय द्रव्याधारौ पात्र विशेषौ अग्रतः पृष्ठतश्च इति संज्ञपनात् प्राग ऊर्ध्वम् च या इति यावत्। ग्रहौ, ग्रहौ दो पात्र, हवनीय द्रव्याधारौ, हवनीय जो द्रव्य उसका आधार, पात्र विशेषो, विशेष पात्र है। अग्रतः पृष्ठतः, एक सामने रखा जाएगा और एक बाद में। संज्ञपनात् प्राक और ऊर्ध्वम, बलि देने से पहले पात्र को अश्व का पूर्व भाग में रखा जाएगा और संज्ञपन के बाद ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम अर्थात पश्चात उसका पृष्ठत, उसका पीछे रखा जाएगा रजत पात्र, इस प्रकार की। चलिए भाष्य में अहह सौवर्णो ग्रह दीप्ति सामान्याद वै, अहर वै मंत्र में है, अहर वा, हाँ अहर वा दिया ना मंत्र में, वा का अर्थ वै। अहह सौवर्ण ग्रह, सुवर्ण रजत दो पात्र कहा गया। आप अह अर्थात दीन को सुवर्ण पात्र के साथ क्यों ले रहे हैं, कहते हैं दीप्ति सामान्य दोनों, तो क्योंकि दीन का जो होता है वो थोड़ा मतलब सूर्य किरण थोड़ा पीला पीला आएगा और चंद्र किरण वो बिल्कुल श्वेत आएगा सफेद वर्ण। अहर अश्वम पुरस्तात महिमा अन्व जायत इति कथम, अहर ये महिमा से, अश्व का महिमा से उत्पन्न हुआ किंतु पुरस्तात अन्व जायत ये कैसे कहते हैं, क्योंकि पुरस्तात कहते हैं और अनु, अनु का अर्थ पश्चात, इधर पुरस्तात कहते हैं कि और अन्व जायत ये पश्चात, ये कैसे कहते हैं, ये संशय का विषय है। और अश्व का महिमा यही दीन हुआ ये कैसे कहते हैं, दो प्रश्न हो गया। अश्व का महिमा ये दीन कैसे कहते हैं और पुरस्तात कह करके अनु कैसे कहते हैं, इसको भाष्य में उत्तर दे दिया। अश्वस्य प्रजापतित्वात्, अश्व अगर प्रजापति है तो प्रजापति का महिमा हो गया दिन, इसमें सामान्य आ गया। और अनु शब्द के लिए यहाँ कहेंगे, अनु शब्द आगे भाष्य में दे दिया, प्रजापतिर ही आदित्यादि लक्षणों अन्हा लक्ष्यते। अनु शब्द यहाँ पश्चात अर्थ में नहीं है, ये लक्षण अर्थ में है। प्रजापति ही आदित्यादि लक्षण बहुव्रीहि है, आदित्यादि ही लक्षणम लक्षणम यस्य प्रजापते, आदित्य ये इसके द्वारा प्रजापति लक्षित किया जाता है। प्रजापति अर्थात संवत्सर आदित्य के द्वारा वो लक्षित होता है। अन्हा लक्ष्यते, अन्हा अर्थात दीन के द्वारा, आदित्य आया तो दीन हुआ, हमको लगता है कि हम प्रजापति अर्थात संवत्सर ये चल रहा है, आगे संवत्सर विद्यमान है। टीका में प्रसिद्धा तौ अन्ही दीप्ति सौवर्णे च ग्रहे सा अस्ति तस्मिन् अहर दृष्टि रीति दर्शन विभजते अहर इति प्रसिद्धा तौ तावत जी तावत प्रसिद्धा तावत अन्य अर्थात दिन में दीप्ति, अर्थात दिन में दीप्ति ये प्रसिद्ध है, और सौवर्णे च ग्रहे, तो सौवर्ण ग्रह में भी ये दीप्ति ये प्रसिद्ध है, सौवर्णे च ग्रहे दीप्ति, दीप्ति का उभयान्वयी सा अस्ति, सौवर्णे च ग्रहे सा अस्ति सा दीप्ति ये भी अस्ति, अतस इसलिए तस्मिन अहर दृष्टि, तस्मिन अर्थात सौवर्णे ग्रहे सुवर्ण पात्र में दिन की दृष्टि करे इति दर्शनं विभजते, ये दर्शन अर्थात पूर्व भाग में सुवर्ण पात्र रख करके दिन का दृष्टि करे, और संज्ञापन के बाद पश्चात भाग में रजत पात्र रख करके रात्रि का दृष्टि करे, ये दर्शन दृष्टि विवाह करते हैं। आगे टीका में अश्व संज्ञापनाद पूर्वम यो महिमाख्यो ग्रह स्थाप्यते स चेद अहर दृष्टिया उपास्यते कथम स्व अश्वम अन्वजायत इति, आगे विराम नहीं है, विराम काट देना है, अन्वजायते इति पश्चाद अश्वस्य तज जन्म वाचो युक्ति इति संकते, अश्व संज्ञापनाद पूर्वम यो महिमाख्यो ग्रह स्थाप्यते, अश्व का संज्ञापन बलिदान से पूर्व, अश्व का पूर्व भाग में भी जो महिमा नामक आप सुवर्ण पात्र रखते हैं, स चेद अहर दृष्टिया उपास्यते, उसमें अगर वो पात्र में अगर अहर दृष्टि दिन का दृष्टि करके अगर उपासना करेंगे, कथम स स अर्थात ये जो ग्रह पात्र अश्वम अन्वजायत, अन्वजायत करता पश्चाद अश्वस्य तद जन्म वाच वाच अर्थात वचन, अश्व के बाद में वो उत्पन्न हुआ इस प्रकार की कैसे कहते हैं, अर्थात अनु शब्द का अर्थ यहाँ पश्चात कैसे किए इति संकते, पूर्व पक्षी का शंका का यह आशय है। इसका उत्तर दे दिया था अहर अश्व पूर्व पृष्ठा में था, भाष्य में था अश्वस्य प्रजापति अहर अश्वम पुरस्तात महिमा अन्वजायत इति कथम, ये प्रश्न का हो गया, उत्तर सिद्धांति दे दिया अश्वस्य प्रजापतित्वात और दिन के द्वारा प्रजापति लक्षित होता है, ये सबको आगे टीका में कहते हैं। सिद्धांति उत्तर देता है नायम पश्चात पश्चात अर्थो अनुशब्द, ये अनुशब्द यहाँ पश्चात को नहीं कहता है किंतु लक्षणार्थ लक्षण के लिए है, अनुशब्द है बताना सूचना देना, तथा च अश्वस्य प्रजापति रूपत्वात् तं लक्ष्यित्वा ग्रहस्य यथोक्तस्य प्रवृत्तेर उपदेशात् अश्वम् अन्वजायत इति अविरुद्धम् इति परिहरति, तथा च अश्वस्य प्रजापति रूपत्वात् अश्व प्रजापति पूर्व मंत्र में उसको प्रजापति बनाए होने से तं लक्ष्यित्वा अर्थात वो प्रजापति को लक्षित करके ग्रहस्य यथोक्तस्य प्रवृत्ते, वो अश्व जो है छह नंबर टिप्पणी में बोधयित्वा, अश्व अभी प्रजापति है, वो प्रजापति को बोधन कराता हुआ तो प्रजापति का महिमा है, इसलिए कहते हैं लक्ष्यित्वा प्रजापति को मतलब लक्षित करके ग्रहस्य यथोक्तस्य प्रवृत्ते, प्रजापति जो कि अश्व अभी प्रजापति हुआ है उस प्रजापति को लक्षित करके ग्रह का प्रवृत्ति हुआ, तो लक्षण अर्थ में यह अनुशब्द हुआ प्रवृत्तेर उपदेशात अश्वम अन्वजायत इति अविरुद्धम, यह अनुशब्द का अर्थ लक्षण अर्थ में लक्षित करता है प्रजापति को इति परिहरति अश्वस्य प्रजापतित्वात्, पूर्व पृष्ठ में कहा तदेव स्फुटयति अश्व प्रजापति, और प्रजापति को उद्देश्य करके यहाँ पात्र रखा गया, प्रजापति आदित्य के द्वारा पता चलता है तो आदित्य दीन के द्वारा पता चलता है, इसलिए पात्र में दीन का मतलब दीन का उपासना करने के लिए कहा गया। काल लोक देवात्मा प्रजापतिर अश्वात्मना दृश्यमानो अत्र अहर दृष्टिया दृष्टेन ग्रहेण लक्ष्यते, काल लोक देव ये सब स्वरूप है प्रजापति का, काल लोक देवात्मा आत्मा अर्थात स्वरूप ये है प्रजापति, अभी प्रजापति अश्वात्मना दृश्यमान अश्वरूप से सामने खड़ा है दृश्यमान, अत्र अहर दृष्टिया दृष्टेन ग्रहेण लक्ष्यते, अहर दृष्टिया दृष्टेन ग्रहेण दृष्टि अर्थात उपासना योग्य 11 नंबर टिप्पणी, अश्व उपासितेन उपासितेन अर्थात अभी उपासना के लिए सामने में पात्र रखा है, दृष्टे न ग्रहण, उसमें अहर दृष्टि करे, और अहर दृष्टि अर्थात अहर प्रजापति का ही अंश है, तो प्रजापति का अभी पात्र में अहर रूप से उपासना करे। तथा च अश्वम अन्वजायत इति श्रुतिर अविरुद्धा इत्यर्थ है, इसलिए अनुशब्द यहाँ पश्चात नहीं लक्षण अर्थ है। अनुशब्दो न पश्चातवाची इत्यत्र दृष्टांतम आह, अनुशब्द यहाँ पश्चातवाची नहीं है लक्षणवाची है। भाष्य में इसी पृष्ठ में प्रथम पंक्ति अश्वं लक्ष्यित्वा अजायत सौवर्णो महिमा ग्रहो, ये हो गया हमारा दृष्टांत वाक्य। अश्व को लक्षित करके सुवर्ण महिमा ग्रह समानाधिकरण, तो महिमा वही दिन है और उसी को अभी ग्रह में हम आरोप करते हैं सौवर्ण ग्रह में, ये अजायत, अजायत का अर्थ हम ला करके उसको रखते हैं। जैसे दृष्टांत देते हैं वृक्षम अनु विद्युतते विद्युतिति, वृक्षम अनु विद्युतते अंधकार है, बिजली चमक गया, हम कहते हैं वृक्षम अनु विद्युतते, तो वृक्ष का पश्चात इस प्रकार की वहां अर्थ नहीं है, बिजली चमकने से हमको वृक्ष दिख गए, तो वृक्ष दिखना ये लक्षण है। तो कमरे के अंदर बैठा है और अंधकार है, बाहर में वृक्ष नहीं दिख रहा था, अचानक वृक्ष दिख गया बिजली होने से, तो बिजली होने से अभी वृक्ष दिख जाना ये बिजली का लक्षण हो गया। तो जिस प्रकार की वहां कहते हैं वृक्ष मनु विद्युतते विद्युत, यही अर्थात सिद्धांत को मुद्दे में दृष्टांत भी यही है। यहाँ अनुशब्द अर्थात ये लक्षण अर्थ में कहा गया, ये पश्चात अर्थ नहीं है। कैसे अनुर्लक्षण है, वो भी एक सूत्र है, तो यहाँ भी तो लक्षण है, इत्थम भूता ख्यान भाग विपसासु प्रतिपरी अनुभव कर्म प्रवचन संज्ञा क्या, अनुर्लक्षणे वो तृतीया करेगा, अनुर्लक्षण तृतीया करेगा, ये तो कर्म प्रवचन संज्ञा करेगा। देखिए तो अनुर्लक्षण क्या अर्थ है इसका, अनुर्लक्षण अर्थ में तृतीया होना चाहिए, जटाभिस तापस वही अनुर्लक्षण का, ना ना वो तो दूसरा है, इत्थम भूत लक्षण है वो इत्थम भूत लक्षण है, हेतु अर्थ अनु उक्त संज्ञा से, अच्छा उक्त संज्ञा, अच्छा इसको उक्त संज्ञा अर्थात कर्म प्रवचन संज्ञा कर दिया, उक्त संज्ञा आगे उसका ना उसमें अनुवृत्ति दिखाया होगा ना, ना ना ना वही सूत्र में ये व्योमा वाला है ना, तो उसमें तो प्रथम देखिए सूत्र का जो व्याख्यान आरंभ करता है अनुवृत्ति दिखाता है ना उसमें कर्म प्रवचन, अच्छा अनुर्लक्षण है, लक्षण अर्थ में कर्म प्रवचन हो जाएगा, फिर इत्थम भूता लक्षण इत्थम भूता ख्यान भाग विपसा सु लक्षण एत्थम ऐसे सूत्र है, प्रति परी अनु कर्म प्रवचन होंगे, ये भी कर्म प्रवचन किया वो भी अच्छा, तो ये दोनों सूत्र समान कर्म प्रवचन करते हैं, तो ये अर्थात तो अनुर्लक्षण कर्म प्रवचन करने से वहाँ कह दिया कि उसका गति और उपसर्ग संज्ञा का निषेध कर दिया, ये अधिक कार्य किया, फिर भी उसी एक ही सूत्र से नहीं हो पाता था, अच्छा इसको थोड़ा अधिक देखना है क्यों दूर बनाए। आगे टीका में तो तथा च अश्वम अन्वजायते इति श्रुतिर अविरुद्ध, आगे अनुशब्द च पश्चात्वाति इत्यत्र दृष्टान्तम आह, यदा वृक्षम लक्ष्यित्वा तस्य अग्रे विद्युत विद्युतते तदा वृक्षम अनु विद्युतते सा इति प्रयुज्यते। वृक्षम लक्ष्यित्वा वृक्ष को लक्षित करके अर्थात उसको सूचित करके तस्य अग्रे विद्युत विद्योतते बिजली चमक जाता है तदा वृक्षम अनु विद्योतते सा इति प्रयुज्यते। तो वृक्ष अनु शब्द व्यवहार कर दिया गया किंतु वृक्ष को लक्षित करके तथा च तथा अत्रापि अनुशब्दो न पश्चादर्थ इत्यर्थः। यहाँ भी अनुशब्द पश्चादर्थ में नहीं है लक्षण अर्थ में है। यत्र च स्थाने ग्रहः स्थाप्यते तद पूर्व समुद्र दृष्ट्या ध्येयम्। जिस स्थान पर वो ग्रह रखेंगे संज्ञापन से प्राक काल में अश्व का पूर्व भाग में ग्रह रखेंगे और जिस स्थान पर वो ग्रह रखेंगे उस स्थान में वो पूर्व समुद्र दृष्टि करें। ग्रह में पात्र में तो दिन का दृष्टि करें और पात्र को जहाँ रखते हैं वो पूर्व समुद्र दृष्टि करें अर्थात पूर्व समुद्र में वो दिन है। इस प्रकार के पात्र हो गया दिन और स्थान हो गया पूर्व समुद्र। पूर्व समुद्र में दिन क्यों कहते हैं? पूर्व समुद्र से सूर्य उदय होगा इसलिए पूर्व समुद्र में दिन की दृष्टि करें। पूर्वत्वम अत्र सादृश्यम। तो पूर्व समुद्र में दिन की दृष्टि करते दिन में दिवस का पूर्व भाग है। अच्छा आज यहाँ तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् वित्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अच्छा हाँ कल पाठ नहीं हो पाएगा। खरा सत्संग का दर्शन महाराज जी का निर्वाण दिवस है।